بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين والسلام محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد كدرس الأربعون النووية tulianza kusoma al-hadith al-ashir. Qala an-Nawawi rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له فأنى يستجاب له رواه الإمام مسلم كتلك درس جانا tulieleza hii hadithi mpaka kufikia thumma dhakara rajul yutilu safar ay anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dhakara rajul yutilu safar ash'ath aghdar يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب تومي صلى الله عليه وسلم أكتاجا أو أكمتاجا هيبان أمباي يبقى كتك سفار نيف ميلة تيم نفومبي أمن ينيو ميكونو ياكي ميويلي مبنغوني huku akisema ya rab ya rab ذكر هنا عليه الصلاة والسلام امورا أربعة كلها من اسباب إجابة الدعاء Mtume صلى الله عليه وسلم ametaja hapa mambo manne yote haya manne ni katika sababu za kukubaliwa dua anayoiomba Muislamu. Sababu ya kwanza ni yutilu safar, ya pili ash'ath aghbar, ya tatu yamuddu yadayhi ila samaa, ya nne ya rab ya rab. Na tutazieleza hizi asbab nne, na huenda katika ile sababu ya nne ikawa ndani yake muna sababu ya tano, kama tutakavyozieleza biidhnillahi ta'ala. Sababu ya kwanza, italatu safar, safari kiwa ni ndefu. Wasafaru bidhatihi min asbabi al-ijaba, ile safari kwa dhati yake ni katika sababu za mtu kukubaliwa dua na Allah subhanahu wa ta'ala, kama kala alayhi salatu wassalam, thalathatun la turaddu lahum da'wa, watu watatu دعياء الله سبحانه وتعالى هيرجيش وذكر منها دعوة المسافر أكتاجة كتكها وتواتاتو دعاء يمسفير السفر مظنة إجابة الدعاء وكل منتو وكتك سفاري كتك سبب كوب وزيب بليوى دعياك وإذا طال السفر كان الأمر أعظم نسفاري كيوى من ديف إلى شاك يتقوى نزايدي كوباليوى يلي مومبي أنا ويوم بغوم سفيري. وهنا قال عليه الصلاة والسلام يطيل السفر أي يسافر سفرا طويلا سفير سفر ديف. ومن المعلوم أن السفر يحصل به انكسار العبد جامب أنبالو لجلكان هو سفاري مسببش أمجا هو من ينكيبك الله سبحانه وتعالى ويحصل به أيضا رقة قلبه وتواضعه في مواكم تولينيكا نهو من ينكيب فهذا من أسباب الإجابة وسفاري نكت كسباب يقبلي ودعاء هفا متوم صلى الله عليه وسلم وسما يطيل السفر نكوى أتدكيزا نا كتجليشا كوى سفاري نميونغوني مسباب يقبلي ودعاء أشعث أغبر وهذا فيه الإشارة إلى التواضع في اللباس نهابا نتوم صلى الله عليه وسلم أي شريا ونينيكيه وهو يبانا حتى كتك منظر ياك كتك مغازياك فهو بهذه الصفة أشعث أغبر يوكو يبانا كتك صفه أي لباسه وهيئته هيئة متواضعة ليس من أهل الخيلاء أو الكبر بل هو في هيئة متواضعة إنه يبان يكون كتك منظر يمتم من يكيب سكتك وات وكبري بعد يمتم بي منظر ياكن يوم يكيب وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره رمز صلى الله عليه وسلم وين mtu akawa nywele timtimu ana vumbi katika nguo zake mtawadhi katika mavazi yake law aqsama ala allah la abarahu law kama tamwapia allah afanye jambo allah atamtimizia akasema wallahi ya rabbi utafanya jambo fulani allah atamfanyia fahadhi alhay'a hay'a mutawadhi'a وهذا من أسباب إجابة الدعاء ومنظر كما هي لمنظر متواضع نا نكت كسباب زكوبلي ودعاء نانديو كونا كلا جامبو لكي وكوب وزايد لنا لومبو نليتجي كزايد كونا دام منظر ياكي لكي وكتك ونيني كيفو يهيتجي كزايد كما كنفان واتو كتوك كجيري صلاة الاستسقاء kutoka na nguo ambazo ni za tawadhu za unyenyekevu na kuonyesha unyenyekevu hii ni kwa sababu haya kama hii ni katika sababu za mtu kukubaliwa dua yake na Allah subhanahu wa ta'ala sababu ya tatu ya muddu yadaihi ila sama raf'u al-yadaini fi ad-du'a min asbab al-ijaba kunyanyua mikono miwili wakati wa dua ni katika sababu za kukubaliwa na kuitikiwa maombi kama qala alayhi salatu wassalam fi hadithi Salman inna Allah hayyun karimun yastahi min 'abdihi idha rafa'a ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifra khaibatayn Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, inna Allaha hayyun karimun, Allah ni mwingi wa haya mkarimu. Yastahi min abdihi idha rafa yadayhi au idha rafa ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran khaibatayn. Allah huwa haya, mja wake anapomnyanyulia mikono yake miwili kumuomba na kuelekea kwake yeye, airegeshe mikono yake miwili ile ikiwa imeambulia patupu. Farafu liyadaini min asbabi lijaba, kunyanyua mikono miwili ni katika sababu za kukubaliwa dua. Lianna madda liyadaini nauun min aldhulli waliftiqar walinkisar baina yadai llahi jalla waala wa idhhari lfaqa waliftiqar ilayhi walihtiyaji ilayhi. هيئة السائل المسكين الفقير المحتاج سباب كل mtu kunyanyua viganja vya mikono yake juu ni aina ya mtu kujidhalilisha na kuonyesha kwake kumhitajia Allah subhanahu wa ta'ala, na kunyenyekea mbele ya mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala adhihirisha kuwa mimi ni fakir na kuhitaji ya Rabb. Kwa hivyo ni haia na mandhar ya mtu anayeomba, maskini, fakir, muhtaj. Ndiyo maana Allah subhanahu wa ta'ala harudishi mikono ya mtu anayenyanyua kwake yeye kumuomba chochote anachotaka. Qawluhu yamuddu yadayhi ila samaa wa hadha fihi al-iman bi'uluwillah. Yamuddu yadayhi ila samaa, hapa ndani yake kuna kuamini kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala aamintum man fi samaa, ay Allah subhanahu wa ta'ala sabbih isma rabbika al-a'la wa huwa al-kabir al-muta'al. Na aya ziko nyingi, ar-rahmanu ala al-arsh istawa thumma istawa ala al-arsh. Dalili zipo nyingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi, na nyinginezo katika aya ambazo ziko wazi. Ta'ruju al-malaikatu ilayhi, ta'ruju al-malaikatu wal-ruhu ilayhi, yunazzilu al-amra, Allah subhanahu wa ta'ala ushukisha amri zake. Kutoka wapi? Kutoka juu. Na Firaun akamwambia Haman, ibni li sarhan la'alli ablughu al-asbab asbab as-samawati fa attali'a ila ilahi Musa wa inni la adhunnuhu kadhiba. Bimaana Musa alimwambia Firaun, mola wangu yuko wapi? Juu. Firaun akataka kupanda kule juu, asema yeye kwa kibri alichokuwa nacho, atizame atalia ila ilahi Musa, akatizame yuko kweli kule. Hivyo amwambia Haman amjengee jengo refu ili afikie njia za mbinguni, eti akatizame la ilaha illallah ila hadha alhad. Hajenga utafika wapi? Ujenge utakapojenga utafika wapi? Fiko kote ni kibri alichokuwa nacho Firaun. Kisha sema wa inni la adhunnuhu kadhiba, bimaana Musa alimwambia Allah yuko juu. Kwa hivyo sema mimi nadhania huyu Musa ni muongo. Nataka tufahamu kuwa Firaun alikuwa yajua kuwa Musa ni mkweli. Kwa dalili Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wajahadu biha wastayqanatha anfusuhum dhulman wa uluwa. Kwa hivyo walizikanusha aya zetu, lakini ndani ya nafsi zao walikuwa na yaqeen. Wa alaykum salaam. Kuwa aliyokuja nayo Musa ni ya kweli. Na Musa alimwambia Firaun, laqad alimta ma anzala haula'i illa rabbus samawati wal ardi basair wa inni la adhunnuka ya Firaun mathbura. Laqad alimta anta ya Firaun. Ana Firaun alikuwa yajua kuwa Musa ni mkweli. Kwa kujengea hayo, yoyote anayetakidi kinyume ya itikadi hii, bimaana Firaun amefahamu itikadi sahihi kuliko yeye. Firaun alikuwa yajua ukweli wa Musa. Kwa hivyo Firaun aliujua ukweli ndani ya nafsi yake. Kwa hivyo mtu akiwa hamjui Mola wake yupo wapi, basi ameshindwa hata na Firaun. Na Firaun alikuwa yajua ukweli wa Musa alayhi salatu wassalam. وفي حديث الجارية قال صلى الله عليه وسلم إن الله قالت في السماء. الحديث رواه الإمام مسلم. طيب ها ونوسمك نمسك يا موجة يولي ومتى دكتور ونيروبي صوفي وكتوب وبيباني أكيزون غمزة كويسو اتفادي تشاف يا جهمية يولي جهمي جد حتى سي أشعري Jahmi azungumza ili jambo, meona ile clip mwanzo mpaka mwisho na shubuhati anazozitoa za kijinga kijinga kwa akili yake. Yeye tukisema basi itakuwaje hapa, hapa itakuwaje, yeye asema kuwa haifai kusema Allah yuko wapi. Hata wale wanaosema yuko kila mahali pia asema makosa wale wenzake, wale wenzake waseme yuko kila mahali, sio? Wasema pia wao wako kwenye makosa. Allah hayuko mahali. Kwa hivyo hayuko mbele wala nyuma, wala kulia wala kushoto, wala juu wala chini. Hayuko ndani ya ulimwengu wala nje ya ulimwengu. Paibe, he? Yuko wapi? Yuko kule kule alikokuwa kabla ya kuumba mahali. Ndio wapi huko? Kwa ituaje huko huko, yani huko huko. Albid'a makruna bilhamaka, hamq ya hali ya juu. Taib, tuseme nini na hadithu aljariya, aina Allah qalat fi sama. Taib, sisi tukiulizwa aina Allah, tukisema fi sama, tutakuwa tumepata mtu amekosea. Na huyu ameulizwa na nani? Na Mtume za salam. Na mwisho akasema i'tiqha fa innaha mu'mina. Si dalili kwasi? Kwa nini utafute tafute balaa nyingi na hadith maudhu'a, na utafute kutumia akili yako wakati nusus ziko wazi? Nusus ziko wazi. Wa fil hadith irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Na hapa pia wana shubha. Nasema al-wahhabiyya yaqulun anna as-samaa muhit billahi subhanahu wa ta'ala. Sema wasema kuwa mbingu zimemzunguka Allah. Kivipi? Wasema irhamu man fil ardi yarhamukum man fis samaa. Na fi hapa ni dharfia. Sema la ilaha illa Allah ya jama'in ta'allamtum al-lugha. Sinyi ndio mwasema ni arbabu al-lugha. Mwadai ni arbabu al-lugha. طيب أين أنتم من قول الله تعالى ولو صلبنكم في جذوع النخل. يمانا يكي أتواتي أندان يميقوغو إلي يميتين كيش وصلوبهم لندان في أجي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أي من على السماء سبحانه وتعالى ولا شيء فوق. أكون جوشو تجوي الله سبحانه وتعالى wala hakuna aliyesema kuwa yuko ndani kama wanavyodai wao. Arbab ilmu al-kalam al-batil. Pia kuna hadith nyingi sana, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama, hiya Allah subhanahu wa ta'ala. Famaddu al-yadaini ila as-sama ay madduhuma ila Allah. Mtu kunyanyua mikono yake kuelekeza mbinguni aelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lianna Allah fawqa arshihi jalla wa ala wa qad qala ta'ala ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Allah yuko juu ya arshi yake juu, na ashasema mwenye ar-rahmanu ala al-arshi istawa. Iko wazi aya, sema la istawa bimaana istawla. Hii tafsiri haijulikani katika lugha ya Kiarabu, haifahamiki namna hii. Alafu hata kwa akili timamu, ikiwa kuitakidi kuwa Allah yupo juu ni kufur kama wanavyodai wao, na ukisema Ar-Rahman ala al-Arsh istawa kwa dhahiri yake ni kufur kama wanavyodai wao. Kwa madai yao ni kuwa dhahiri ya Qur'ani nini ni ukafiri, kwa madai yao wal'iyadhu billah ni kuwa dhahiri ya Qur'an ni kufur, kwa sababu Qur'an ukisoma dhahiri yake asema Ar-Rahman ala al-Arsh istawa, yeleweka iko wazi. Lakini wao wakanusha hili na wasema anaitakidi hii dhahir ameitakidi itikadi ya kufur, bimaana Qur'an yatuelekeza kwenye nini, kwenye ukafiri wal'iyadhu billah, kwa maneno yao hao wajinga kama wanavyosema wao. Zisitosema iko wazi. Kwa nini basi Allah subhanahu wa ta'ala yani atasema Ar-Rahman ala al-Arsh istawa na hakukusudia maana haya? Angesema Ar-Rahman ala al-Arsh au istawla ala al-Arsh moja kwa moja, ili wasije watu wajinga kama sisi tukaelewa tofauti, ingekuja wazi wazi. Kisha zije aya saba, thumma istawa ala al-Arsh, thumma istawa ala al-Arsh, hakuna hata moja inasema thumma istawla, zote istawa istawa istawa. Na kama anasema Qayyim rahmatullahi alayhi, lau kama watatutaka sisi tuje na dalili za kuwa Allah yupo juu, lajinna bi alf dalili min al-Qur'ani wa sunna, tutakuja na dalili elfu moja katika Qur'an na sunna. Soma ijtimaa al-juyush lil-imam al-Qayyim rahmatullahi alayhi, tuona adilla alivyoziwacha wazi katika kuwarudi Jahmiya, na hawa wapo wengi sana. فالعلو صفة ثابتة لله تعالى دل عليه القرآن ودلت عليها السنة وأجمع على إثباتها أهل العلم ودلت عليها الفطرة السليمة والعقول المستقيمة. كو الله يقدو يعني صفة ذاتياك إن دليل القرآن سنة إجماع يونوفيوني bali na umbile na mwanadamu na akili timamu ya kubali. Tizama wewe, najaribu watoto hata kabla ya kufunzwa kizaliwa, wakishafahamu kuwa Allah ni nani, waulize wewe, wacha mchezo kijana, wasema Allah yuko wapi, nani nikwambie? Nasema sijaambiwa na mtu. Haya, daktari aje aulize. Daktari wa mahurafi aje aulize watoto wote duniani. Siseme huyu peke yake, huyu ni mfano. Tuamkuja sasa hivi hata ajito zungumzie nini. Yeye mwenyewe anasema sikuambiwa na mtu. Najua tu wallahi kujua. Hii ndio fitra. Na khurafi yoyote, Ash'ari yoyote, Jahmi yoyote, na mchallenge aulize mtoto yoyote anayezaliwa ambaye hajasoma vyuo vyao vya kikhurafi, amuulize Allah yuko wapi, asikie jawabu. Fitrat Allah allati fatara an-nas 'alayha, bali hata wao pia ndani ya nafsi zao wahisi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala yuko juu. Tukisujudu tuseme subhana rabbiyal a'la, na kama wafahamu maana yake utahisi kuwa Allah yuko juu yako subhanahu wa ta'ala. Na Allah subhanahu wa ta'ala ile amelizungumza katika aya nyingi za kitabu chake, ni jambo ambalo linajulikana, linajulikana na kila milla, bali hata wasokuwa Waislamu wajua kuwa Allah yuko juu, muumba wao yuko juu. Iwaje leo mtu anayejinasibisha na Uislamu hajui mola wake aliko? Ukisema hayuko mbele wala nyuma wala juu wala chini wala kulia wala kushoto wala ndani ya ulimwengu wala nje, ni sawa sawa na kusema mimi nina mtende nyumbani, hauna majani, hauna shina, hauna mizizi, hauna tende, hauna lolote. Wewe una nini? Habari msemo na kharat. Una domo tu wazungumza, hakuna na maana unalizungumza. Aljahmiyatu ya'buduna adama. Waabudu hakuna kitu. huyu hamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Sababu Allah yupo wapi? Lazima ujue Allah yuko wapi, kama alivyojieleza katika kitabu chake. والآيات المقررة لهذه الصفة كثيرة. آية زنازويريزة صفة مزتاجة نزيكو نينجسان. والذي لا يؤمن بعلو الله ولا يثبت علو الله سبحانه وتعالى ليس أمامه إلا عقيدتين فاسدتين باطلتين ضالتين. أم بيها أمينك والله سبحانه وتعالى يفجوه هانا لنجينه mbele yake isipokuwa mojawapo katika itikadi mbili mbovu za batil za upotofu. Imma an yakula wal iyadu billah Allahu fi kulli makan, imma aseme wal iyadu billah ta'ala Allahu amma yakuluna uluwan kabira, aseme Allah yuko kila mahali kama wanavyodai wengi katika watu. Leo wengi katika wale ambao wameharibiwa maumbile yao na akili zao timamu, wakiulizwa Allah yuko wapi, wasema kila mahali. Wa hadhihi al-aqida min afsad al-aqaid wa abtaliha, itikadi mbovu kabisa ya batil. Wa laysa fiha ta'dhimun lillah, na itikadi hii ndani yake hakuna kumadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa la qadrun lahu subhanahu wa ta'ala haqqa qadri fi kulli makan, huyu hajampa cheo chake Allah subhanahu wa ta'ala na kumkadiria kile cheo anachostahili. Hal yaqulu dhalika man yuhaqqiqu al-iman bismillah at-tayyib, anasema Allah fi kulli makan, amehakiki hili jina tulilotaja katika hii hadith, inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba, at-tayyib alladhi at-tayyib wasfuhu, fayaqulu Allah fi kulli makan والأمكنة فيها الطيب وفيها الخبيث, سهمو زيكو سهمو أمبازو ننزوري نزيكو سهمو أمبازو نخبيث مبوف, فيها الحسن وفيها الفاسد, كنا سهمو ننزوري نسهمو زو فسادي مبوف, فيها النظيف وفيها القذر, كنا سهمو سافي كنا سهمو زو شافو. فكيف يقول قائل الله في كل مكان, ذبهم تتسهم الله يكو كلا مالي, أين تنزيه الطيب سبحانه وتعالى وتقديسه جل وعلا وكوابها نكم تكاس الله سبحانه وتعالى. فهذه عقيدة فاسدة ومصادمة للقرآن, هيني تكدمبوه إن أغنغانا لكتاب شاء الله سبحانه وتعالى. تمسيما اتكادي نمبيلي ملياك إما ايتكديه, والعقيدة الثانية أن يقول والعياذ بالله الله لا فوق ولا تحت كما نقسم دكتور نيروبي, ولا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل به ولا منفصلا عنه, وهذا عدم. وكسمك والله يكو جيو ولا تشيني ولا ندني ولمنه ولا انجي اه ها هكو هكو أليكو كوا منزو ننجي ولمنه ومن ندني ولمنه يسمى هيكو ناني ولا انجي. ما شاء الله ولا حكوسانا ولموين ولا هيكو مبالنا, يعني ساسا هيني عدم مشوقش وتكوجا كواني كيتو حكونا. ولهذا قال العلماء قديما المعطل يعبد عدما, أن يكنوش هي صفة أبود حكونا كيتو. فالذي لا يثبت علو الله ليس أمامه إلا عقيدتين باطلتين, إن اختار أيا منهما اختار لنفسه الضلال والباطل, أكيشاكو موجة كتكيتك ديزن بيلي أمكبالي كجيشاكولي نفسياك باطل نو بطوف. والإيمان بعلو الله هو إيمان بالقرآن وإيمان بالسنة وبما أجمع عليه أهل العلم وبما دلت عليه الفطرة السليمة والعقل المستقيم. نكواميني kuwepo juu kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni kuyamini Qur'an, ni kuyamini sunna, na ndiyo ijma'i ya wanaovioni. Na hili jambo umbile na mwanadamu lampelekea kuitakidi hivyo, na akili timamu kadhalika. Kilichokuwa juu ama kilichokuwa chini, kipi kibora zaidi, kipi katika nafasi ambayo ni tukufu zaidi? Bila shaka kilichokuwa juu, na hii kwa akili timamu tu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hili aliliweka wazi katika maneno yake, bali mpaka kwa vitendo. Alipouliza masahaba hal ballaghta, umefikisha ujumbe, masahaba wakakubali kwa umefikisha ujumbe kwa amana kabisa. Akawa anyosha kidole chake, yarfa'u usbu'ahu yani sababa ila samaa, wa yaqul allahumma fashhad, allahumma fashhad. Leo mtu asema, mtu akinyosha kidole chake akisema Allah iko juu, kikate. Mtume صلى الله عليه وسلم amenyosha kidole chake juu alayhi salatu wasalam. Jamani, basi tusimuige hivi mpaka alivyofanya Mtume صلى الله عليه وسلم, la ilaha illa Allah. Lakini wallahu musta'an. Almuhim, hii ni katika kuzungumzia sifa ya uluwi Allah subhanahu wa ta'ala, na mara nyingi huizungumzia katika vitabu vya aqida tukiwa tusoma. Na masala ya kuwazi Allah alhamdulillah minna, na hakuna anayekanganywa katika suala hili isipokuwa almakhdhul, ambaye hajataka kuijua haki. Ama mtu mbabaishaji, basi asikubabaishi, kwa sababu aya ziko wazi na hadithi ziko wazi. Hadithi moja tu kutosheleza, aina Allah fisama khalas, hiyo tosha. Kuwa wewe ukiulizwa wakati wote jibu hili jawabu aliyojibiwa Mtume صلى الله عليه وسلم mbele yake, na akadikiri na kulikubali. Aliuliza Mtume صلى الله عليه وسلم, aina Allah, qalat aljariya fi sama ra'iyat ghanam, kijakazi ambaye ni mchunga wa mbuzi ajua kuwa Allah yuko juu, radhiyallahu anha. Leo kuna watu wanaojinasibisha na kuongoza umma, wajiita kuwa wao ndio wanaoangaliwa katika umma, kuwa wana elimu, hawamjui Mola wao yuko wapi. Wakati wa masahaba itikadi na aqida ilikuwa ikisomeshwa kisawa sawa na tauhid na Mtume صلى الله عليه وسلم, mpaka wachungaji mbuzi wajue itikadi, aqida wajue na tauhid. Leo watu wamevaa vilemba kilo kumi kwenye kichwa, hafahamu chochote katika aqida ya Muislamu sahiha inotakana itakidi. Jilemba kubwa, kama anavyosema Allah yarhamuhu Sheikh Abdullah al-Farsi, ukiona jilemba kubwa ujue na jijii zake nyingi zaidi, jinga, jiovu, jivi, jikadha, jivi, yote majijia mengi wapi, kwa sababu jilemba kubwa. Kamaona hamfahamu na kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Na hivi yaingia akilini kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم afundishe kila kitu mpaka adabu za kukidhi haja, kisha situfundishe sisi kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ndiyo jambo muhimu kuliko yote. Hivi yamkinika ingia akilini kuwa Mtume صلى الله عليه وسلم hakuwashereheshea masahaba kuhusu Allah subhanahu wa ta'ala na sifa zake, awaelezee mpaka adabu za kuingia haja? Hili haliwezekani. والله المستعان. في قوله يا رب يا رب سباب يا أني, الحقيقة أن هذا فيه سببين للإجابة. وكتزام بزوري كتك قول يا متوم سلم يقول يا رب يا رب, هابقنا سبب بيلي زكو كبالي ودعاء. الأول التوسل إلى الله بأسمائه الحسنى, kutawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri. Wa huna tawassala ila Allah bismihi ar-Rabb, na hapa tuona huyu bwana ametawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina lake ar-Rabb, bi qawlihi ya Rabb. Wa akthar da'wat al-anbiya al-madhkura fi al-Qur'an fiha at-tawassul ila Allah bi hadha al-ism. Na ukitizama sana katika Qur'an utapata mara nyingi mitume walikuwa wakitawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa jina hili la ar-Rabb, hasa ukisoma ad'iya za Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa idh qala Ibrahim رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. تزامه دعاء زي إبراهيم عليه الصلاة والسلام زوت إن يكتونني ربي ربنا ربي ربنا كفو متوم مرة نيجي سانا ولكو أنا كنا سيري كوب وندني ياكي كما فكفو يتاج كونيني متوم ولكو كتوم يسانا يا رب تيلي زنبيلو. Kwa hivyo huyu anayeomba kusema ya Rabb ya Rabb atawassal kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa jina katika majina matukufu ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadha fihi al-iman bi rububiyyati Allah fi khalqi. Na hapa kuna kuamini ulezi wa Allah Subhanahu wa Ta'ala juu ya waja wake. Wa hiya 'ammatun wa khassa. Na rububiyya iko aina mbili, kuna rububia amma na rububia khasa. Ar-rububiyatul amma bil khalqi wal razqi wal ihya wal imata wat tadbir wal ata ila ghairi dhalika. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuumba, mwenye kutoa riziki, mwenye kuhuisha, mwenye kufisha, mwenye kupanga mambo yote, yeye ndiye anayempa mja wake, anayemzuilia asipate na mengineo katika mambo ambayo yameenea kwa waja wake wote, waumini na wasiokuwa waumini. Warububiyatul khassa hiya tarbiya ala al-iman wa tawfiq lit-ta'ati wal hidayati li hadha ad-din. Na kuna rububiyya khassa, na ni Allah subhanahu wa ta'ala kumlea mja wake katika imani na kumpa tawfiq ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumuongoza katika hii dini. Walistifa walijtiba, Allah kumchagua mja wake. Hii ni rububia khasa. Wa hadhihi khasatun bi'ibadillahi almu'minin wa awliyaihi almuqarrabin. Na hii ni khasa kwa vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, waumini waja wake walio karibu na yeye zaidi. وقد قال بعض أهل العلم إن سبب كثرة توصل الأنبياء إلى الله بهذا الاسم بادي ونوفيون يسمى سبب يمتوم ككثريشة كجكربيشة والله سبحانه وتعالى كتوصل نهرجين استشعارا منهم بتربية الله الخاصة والاصطفاء والاجتباء الذي أكرمهم به الرب سبحانه وتعالى. متومي ولكو وكيحيسي كتك نفسي زاو إلى تربية الله علي وابا خاصة يكو وشغو واو تربية هي أن بيو الله أمي وكريم سبحانه وتعالى نيواو زايد يأيوتي. كيفو كسيما ربي أحيسي لني نفسياك كوا mimi Allah subhanahu wa ta'ala mbali na ile tarbia amma amenihusisha na mambo ambayo wengi hawakuhusishwa nayo, ni watu haswa mitume peke yao. Wa aidan katika hii ya rab ya rab, asbab al-akhar huna lil-ijaba at-takrar wal-ilhah ala Allah subhanahu wa ta'ala ya rab ya rab, kuwa mtiriri katika dua, kuomba na kukariri sana. Yukariru dua wal munajat wal sual wal talab, kawa yuakariri kile anachokiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadhi kulluha asbab lilijabati fa'alaha hadha arrajul, hizi zote ni sababu za kukubaliwa dua alizozifanya huyu bwana. Walakinna an-nabiyya alayhi as-salatu was-salam istab'ada an yujaba du'a'uhu, lakini mtume sallallahu alayhi wasallam kaliona ni mbali sana kukubaliwa mtu kama huyu dua yake. Limadha? Qala wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu, kile anachokula ni haram, kile anachokunywa ni haram, kile anachokivaa ni haram. Qala wa ghudhiya bil haram ay tarabba jismuhu wa nama ala al haram, mwili wake umekuwa katika haramu, bimaana ameleleka katika kula haramu. Na haramu hapa yaweza kuingia katika mawili, imma kile kinacholiwa ni haramu kwa dhati yake kama nguruwe, mfu na kadhalika, au yaweza kuwa njia ya kupata kile anachokula ni njia ya nini, ya haramu. Na mtume sallama asema kullu jasadin qama ala suht fannaru awla bi, kila pande la nyama linalomea katika mwili wa mwanadamu kwa haramu, basi afadhali moto wa jahannam kuliko lile pande la nyama linalomea, afadhali moto. Falahmu wa shahmuhu wa kull hadhi al-ashya namat wa tarabbat ala al-haram yughadhi nafsahu bil-haram, lishe yake yote ni haram, kile anachokivaa haram, anachokunywa haram. Mtume sallam akasema fa anna yustajabu lidhalika au fa anna yustajabu la, hadha arada bihi alayhi salatu wassalam istib'ad al-ijaba, kuwa huyu yuko mbali kabisa na kukubaliwa dua yake. Kukubaliwa dua yake na hali yake ni hii, na hapa kuna dalili itabati at-ta'am au al-mat'am wal-mashrab wal-malbas min asbab al-ijaba, kula halali, kunwa halali, kuvaa halali ni katika sababu za kukubaliwa mtu dua yake. Wa adamu itabati al-mat'am wal-mashrab wal-malbas min asbab adam al-ijaba, kinyume chake mtu asipokula halali, kwa hivyo akila halali, akinywa halali, akivaa halali, Allah atamtakabalia anayoyaomba. Kinyume chake kula kwake haram, kuvaa kwake haram, kunywa kwake haram, haleleka katika haram, ni katika vizuizi vya kutokubaliwa dua. Walihadha sab'ada an-nabiy sallallahu alayhi wasallam dhalika. Kwa hivyo Muislamu ajitizame kile anachokula, anachokunywa, kila anachokiingiza katika tumbo lake, je, ni halali au ni haram? Kila mmoja ajijua nafsi yake. Wala usiwe katika wale ambao wakiambiwa maneno haya usema watu wote wala haramu na mimi pia nala haramu. Inshallah watu wote wala haramu, wewe ni haramu kwa kukula haramu, bado haijakuwa halali. Na wala haitakuwa halali kwa kuwa watu wala haramu, ile haramu ikageuka halali, haiwezekani. Na wale wafanyi biashara wanaokwenda kukopa mikopo ya riba, wanapoambiwa kuwa hii ni haramu, huwa na majawabu kama haya: mimi najua, lakini zako nyingi utajipeleka kwenye umaskini. Na haya maneno hayaanguki, yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin min Allah wa rasuli, kama waweza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake, endelea kuchukua loni benki, endelea kula riba, hivyo hivyo endelea tu wewe, lakini jua jambo moja, umetangaza vita na Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Na mara nyingi utapata ahlul bid'a ni wepesi kufutu mambo kama haya kuwa ni sahali, kama kina Qardawi na wengineo. miamala ya haram mara moja wakatafuta kipengee ili kuyahalalisha, waliyadhu billah. Mtu wachunge sana na walinganizi hawa ala abwabi jahannam, watu wachunge sana. Salaf walikuwa wakinusa harufu ya uharamu katika biashara yoyote walikuwa wakifanya, wakiiwacha pale pale. Na mtu akiwaambia hii haina neno, wamwambia lete dalili kwa hii haina neno nifanye, kama una dalili bora nijiepushe nayo. Mtume sallallahu alaihi wasallam apita au natende imeanguka njiani, alichukua amwambia sahaba kulha, lau kama si shuku kuwa ni sadaka ningeila mimi, lau kama si shuku itende ni sadaka. Tayib, untembea sokoni na ukota tende, nisba gani ni kweli tende ni sadaka? Billah alaikum, itakuwa ni mtu afanya biashara mpita nayo ama mtu kutoa sadaka? Yani filmia katika 100% percentage ngapi ni kuwa hii ni ya sadaka? Aniambiani, pengine labda nyingi tukiipa ni 5%, asilimia 5 labda ni ya sadaka, 95 ni kuwa hii si ya sadaka. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akaiwacha ile tende asiile, kuchelea kuwa yaweza kuwa ni nini ni ya sadaka. Yani ile asilimia 5 imemzuia Mtume sallallahu alaihi wasallam kuile ile tende. Mashaallah, sisi tukipata asilimia 1 tu kipengele kuwa hii ni halali, basi tutaitumia ile moja, 99 haramu. Inshallah asilimia 1 tu ampata kipengele pale una labda pengine yaweza kuwa halali, basi atajivurumiza mzima mzima, muhimu dunia aipate. Na ukimwambia hii ni haramu, nataka dalili ndio niwache, si ati nataka dalili ndio nifanye, nataka dalili ndio niwache. Na ukimpa dalili akwambia wewe nenda kasome vizuri, kuna shekhe fulani namuuliza anasema yafaa. Na wewe ukimwambia haifai, atatafuta mwingine na mwingine na mwingine mpaka apate yule atakayemwambia yafaa. Akishampata anayemwambia yafaa, basi moja kwa moja atachukua. Ee wafanyi biashara, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala, wallahi ile riziki yako ambayo ni ya halali utaipata, na hautaondoka duniani mpaka ule riziki yako. Na ile unaoipata katika haramu, lau kama ungelisubiria, Allah angekupa katika njia ya halali. Nasema haya kwa yule anayekula haramu, ile pia ni riziki Allah amemwandikia. Lau kama angelisubiri angeila katika njia ya halali, lakini kwa kukosa subra akaila katika njia ya haramu. Na kama si riziki yake, hata huko kwenye haramu pia hatoipata. Mijivi mingapi uende ikaiba katika sehemu zilizo na senti kisha ikauawa, hata hakupata kile anachotaka, sababu si riziki yake. Na wakati mwingine wakaiba mamilioni ya mapesa wakaenda nao, au ni riziki ile, lakini ni ya nini? Haramu. Lau kama angesubiri ile ile aliyochukua kwenye haramu angeipata kwenye nini? Kwenye halali. Hili alifahamu kila mfanyi biashara, akilifahamu ili akiwa na yakini nalo kuwa hakuna yoyote anayeweza kuchukua riziki yake na hata ondoka duniani mpaka atakapotimiza riziki yake, basi roho yake itatulizana na kila alichomkadiria Allah subhanahu wa ta'ala atashiba nacho, na Allah atamruzuku wa qanaa na atamjaalia baraka katika ile biashara anayofanya. وهذا مجرب. وأوليزيني وفني بيشارة وفني بيشارة حلال. وأوليزيني وفني حرام. أليكو أنا مقاري مية أكونا وشان شكويلوني يو ميانبيدي. إلي ميانبيدي ساسا ديو تفتنا تيمبي بيا زكولالا. تفتنا هيلي وتفتنا ليلي. مارا واسكيا غريهي نانغوكا هوكو. مارا إيلي نانغوكا كولي. زا سافيشوا بابا فانيا صبر. زيتا سافيشوا زوتي. تبكيا زيلا زا حلالي بكياكي. Na ili chukua ili zasafishwa baba pole pole mpaka ushikwe na maradhi ya moyo, uende na betri. Betri ko down, natafuta betri ujaze. Kwa nini? Ulijitafutia mwenyewe ya haramu, ukuambiwa nenda huko yale uliokuwa nayo ilikuwa ya kutosha. Kuna watu wanatamaa mtu mwezi mmoja pengine apata milioni 30, mfanyi biashara mkubwa mfano yani. Ha billah alayki zumilin 30, utakula nini? Utakula nyama mpaka ushibe umalize? Utakula mchele? Utakula nini wewe umalize hizo zote? Pepsi utosheke basi. Tuseme kwa mwezi wewe wala milioni moja, inshallah. Hakuna tatizo. Hatuwezi jua bajeti za wenyewe hizo. Ikiwa wewe wala shilingi 10,000, 5,000, uwewe basi. Kuna wengine wajua kila kukiwa mkubwa na matatizo yako yawa makubwa zaidi. Tuseme milioni moja. Na kwa mwezi watengeza 30. Sasa hizo 60 wazitakia nini? Hizo 30 za mwezi mmoja wewe mwaka mzima umalize. Ikiwa kila mwezi kwa mfano tupige hesabu yale milioni moja, mfano yani. Kwa mwezi apata 30. Akizieka atakula miaka miwili bila ya kufanya kazi. Yeye keti yuala tu, sio? Lakini bado mwezi huo mpata 30, mwezi jao na kwa nini aziwi 60 hizi? Nikifanya hivi, nikichukua loan, nikifanya hivi, nikikopesha hapa nitalipa riba, lakini haina neno, nitazidisha ziwe 60. Utazipeleka wapi? Fanya subra, utazipata kwenye halali. Wallahu musta'an. Naktafi bihadha al-qadr. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fiik.